Orain hiru izen aukeratu behar direnean, eta behar bada hor sortu zan gero beste historia bat, eta zuk aipatzen dozunean baten bat inposatu edo, hor guk bai parte hartzen dugula, baina jo nuzko landar kontapu jose, bai ala bai parte hartzen dugu. Herri honetan ezagunak diralako gainera, olako abokatu talde batzuk, edo firma batzuk, eta esperientzia daukagu eurekaz gainera beste hainbat kasutan, oso onak izango dirala, baina guk badaukagu beste hiru on proposatzerik gure kontra egingo ez dabenak. Bai, ni hori planteatu nuen eta azkenean... Olako gauzak bai guk parte hartzen dugula, baina zuzen, zuzenean...